też przy okazji. Moi ludzie nie gołębie, moi ludzie wróble w garści. Czasami także odwiedzają daszki, aby sprawdzić, jakby z góry podobał się świat im. Zcijcie cyca rewolucji matki. Chuje z góry, co se myślą, że tu klimat rażny. Kiedyś sam to zobaczysz, będziesz sam to zobaczysz. Jak my błazny wszyscy już widzimy z klatki. Dwa, trzy, cztery i cię nie ma. Nie przykryjesz tego tematem. Padnij coraz wyżej, coraz mniej tlena. A ten piedestał to nie wejdziesz nań. Osiem za pierwsza, razy osiem skrzydełka, dawka stopniowo zwiększa. A jak miałem osiem, chodziłem do sępa. Zdejmuję t-shirt, przynęta na sępach. Policz mi żebra, musi być równo dla ciebie reszta. Na spacer, przejść ludzkie pojęcia. Przy płocie ścieżka, zaczepia nędzarz. Pyta, czy dorzucę się do szczęścia. Ja, że pewny, on, że pamięta każdego stanu męża. Ja za jaja bym tu wieszał. Niech sami sobie włożą wieszak. Zło i dobro to dziwne pojęcia. Czym poi się jak gnięcia? Skończyła się bancia, zaparzona sęcia. Cały sagan, esencja. Sagę tu napędza. Bła, bła, bro, essa. Sa, sa. Yo. Chodzę w irokezie, czasem dygam się, że dostanę okrepę. I tak chodzę w irokezie, bo ja głupi 1997, no a 1988. Zdechły osaszczołem cię językiem, zaliczyłeś kosę tego typa, co przede mną leciał, to z reala nie znam. Ale pizga, gicior, bici, kicior, koziem się dojebał, pierdaj szmato. Jeden dziewięć, osiem, osiem, osiem, osiem, osiem.